Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej dwie osoby zginęły, a ponad 70 zostało rannych po izraelskim ataku na Bejrut. Hezbollah informuje, że przywódca organizacji nie zginął. Prokurator generalny nie zgadza się z orzeczeniem Sądu Najwyższego. Chodzi o powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego. Wołodymyr Zełenski i Donald Trump zgodzili się, że trzeba zakończyć wojnę na Ukrainie. Libańskie media informują, że co najmniej dwie osoby zginęły, a 76 zostało rannych po izraelskim ataku na Bejrut. Strona izraelska twierdzi, że zbombardowała kwaterę główną Hezbollahu. Celem ataku miał być przywódca organizacji Hassan Nasrallah. Izraelskie rakiety miały uderzyć w budynek, w którym znajdował się polityk. Agencja Reutera i irańskie media informują, że szejk żyje. Agencja Reutera, powołując się na swoje źródła w Hezbollahu, podaje, że wskutek izraelskiego ostrzału 6 budynków zostało zrównanych z ziemią. Sąd Najwyższy orzekł, że powołanie Dariusza Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego było prawnie skuteczne. Uznał tym samym, że został on prawidłowo przywrócony do służby prokuratorskiej. Uchwały nie uznaje m.in. prokurator generalny, bo jak twierdzi, podjął ją nienależycie obsadzony skład sędziowski. Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński wyjaśnił, że powołanie Dariusza Barskiego miało wiążącą podstawę prawną. Skoro podjęcie stosownej decyzji o przywróceniu prokuratora w stanie spoczynku do służby czynnej, a następnie powołanie go na stanowisko prokuratora krajowego miało wiążącą podstawę prawną ustrojową, to było powołaniem prawnie skutecznym. Według władz prokuratury dzisiejsza uchwała Sądu Najwyższego nie wywołuje skutków prawnych, bo została podjęta przez wadliwie powołanych sędziów. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wskazał na orzeczenia innych sądów. Mamy w tym zakresie rozstrzygnięcia sądów, których obsada, skład nie budzi najmniejszych wątpliwości i które to sądy potwierdzały stanowisko prokuratora generalnego, iż prokurator krajowy Dariusz Barski wrócił ze stanu spoczynku w sposób nieskuteczny. Dariusz Barski stracił fotel prokuratora krajowego w styczniu. Jego miejsce zajął wyłoniony w konkursie Dariusz Korneluk. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Nyskie Hospicjum liczy straty po powodzi. Pacjenci, kiedy w mieście pojawiła się wysoka woda, byli bezpieczni. Placówka została zalana nie przez rzekę, ale wody gruntowe i kanalizacyjne. Przez cały czas pacjenci byli gotowi do ewentualnej ewakuacji na wyższe piętra. Mówi Jerzy Miszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Świętego Arnolda Jansena w Nysie. Zostały zalane piwnice, w których mamy garaże, magazyny, szatnie dla personelu, pokój pożegnań, maszynownie, windy. Zrobiliśmy wcześniej wszystko, żeby te ruchome dobra z tych pomieszczeń wynieść wyżej, więc uratowaliśmy leki, nasze środki, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania. Mimo wysiłków zniszczone zostały meble. Te straty oceniono wstępnie na około 50 tysięcy złotych. Placówkę czeka jednak remont liczony w dziesiątkach tysięcy złotych. Jest tylko jeden apel, jeżeli mogę mieć. No na pewno będą potrzebne środki finansowe na remont czy na wyposażenie w sprzęt, który uległ zniszczeniu. Prezes Nyskiego Hospicjum dziękował też wszystkim, którzy zabezpieczali placówkę przed powodzią. Wołodymyr Zełenski i Donald Trump zgadzają się, że trzeba zakończyć wojnę na Ukrainie. Prezydent Ukrainy i kandydat Republikanów na prezydenta USA spotkali się w Nowym Jorku. Obaj politycy są zadowoleni z efektów rozmów. Prezydent Zełenski ocenił, że rozmowa z Donaldem Trumpem była bardzo produktywna. Ukraiński przywódca przedstawił byłemu prezydentowi USA ukraiński plan zwycięstwa. Politycy przeanalizowali też sytuację na Ukrainie i konsekwencje wojny. Podzielamy wspólny pogląd, że wojna na Ukrainie musi zostać zakończona. Putin nie może wygrać, Ukraińcy muszą zwyciężyć, napisał w mediach społecznościowych Zełenski. Donald Trump ocenił z kolei, że spotkanie było świetne. Po raz kolejny zadeklarował też, że jeśli zostanie prezydentem, to szybko zakończy wojnę na Ukrainie. Nie żyje Maggie Smith, brytyjska aktorka znana m.in. z Harry'ego Pottera. Miała 89 lat, wspomina ją nasz korespondent Adam Dąbrowski. Tak się zaczęło. Jane Brodie, niekonwencjonalna nauczycielka w filmie według powieści Muriel Spark, rola Oscarowa. Znamy ją z Harry'ego Pottera i Downton Abbey, ale podczas jakże bogatej kariery grała też Desdemonę u boku samego Laurence'a Oliviera. Prawie 7 dekad pracy, niezliczone występy na czerwonym dywanie. 2 Oscary, 4 nagrody Emmy, 1 Tony Award. Legenda sceny i ekranu, tak opisuje ją dziś organizacja BAFTA. Aktorka zdobyła 6 masek, w tym BAFTA Special, za wyjątkowe zasługi. Nadal nie mogę uwierzyć, że grałam u boku kogoś tak unikalnego, pisze Whoopi Goldberg. Maggie Smith była narodowym skarbem. Tak aktorkę żegna brytyjski premier Keir Starmer. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. W Katowicach wielka radość. Beniaminek GKS pokonał rozpędzoną Pogoń Szczecin 3-1 w meczu 10 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Co ciekawe, 3 gole w tym meczu strzelono w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Pogoń cały czas pozostaje bez ligowej wygranej na wyjeździe w tym sezonie. Trwa spotkanie Lechii Gdańsk z Widzewem Łódź. Jest bezbramkowy remis i 34. minuta. Hubert Hurkacz nie będzie miał szansy na obronę tytułu sprzed roku podczas Shanghai Masters. Najlepszy polski tenisista wycofał się z gry w turnieju w Chinach. Ostatnio grał w Tokio, gdzie w nocy polskiego czasu przegrał w drugiej rundzie z Jackiem Draperem 4-6, 4-6. Wygrała za to Magdalena Fręch. Polka awansowała do 1/16 finału turnieju w Pekinie. W meczu drugiej rundy Fręch wygrała z Amerykanką Alicia Parks 6-4, 5-7, 6-4. Drugi trener reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup, Maciej Domka, chwali grę Fręch. Guadalajara, świetne zwycięstwo w 500, więc to duży sukces, największy Magdy. Dzisiaj ciężki mecz miała, widziałem 3 godziny, 3 sety, z może niżej notowaną zawodniczką, ale też wiemy, że po takim dużym sukcesie jest łatwo się czasem pozbierać w następnym turnieju. Brawo, że jednak ten mecz przechyliła na swoją szalę. Przed Polką mecz w kolejnej rundzie i to z bardzo wymagającą Rosjanką Dianą Schneider. W siatkarskiej plus lidze 3. kolejka i zwycięstwo Skry Bełchatów z Treflem Gdańsk 3-2. To 3. wygrana Skry i 3. porażka Trefla. W tabeli prowadzi projekt Warszawa, 2. miejsce zajmuje Skra, a 3. jest Jastrzębski Węgiel. Hokeiści Unii Oświęcim odnieśli 5. zwycięstwo z rzędu. W derbach Małopolski pokonali Komarch Krakowie 3-0. W innych dzisiejszych spotkaniach 6. kolejki STS Sanok wygrał z Podhalem Nowy Targ 2-0, a GKS Tychy przegrał z JKH GKS Jastrzębie 2-3. Jutro w ciągu dnia dużo chmur, możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 14-15 stopni na północnym zachodzie, przez 16-18 w centrum i na południu do 19-20 na wschodzie. Tej nocy przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i na południu lokalnie burze. Na termometrach od 10-12 stopni na północnym zachodzie, przez 13 w centrum, do 15 na południowym wschodzie kraju. Autopromocja. Ich ostatni album ukazał się 16 lat temu. W niczym to jednak nie zmieniło ich pozycji. Jednego z najbardziej wpływowych, kultowych i kochanych rockowych zespołów na świecie. Ale milczenie The Cure dobiegło końca. Od wczoraj mamy nowy singiel Alone, a 1 listopada ukaże się 14 w studyjnej dyskografii płyta Songs of a Lost World. I właśnie dziś porozmawiamy o The Cure. Między innymi o tym, dlaczego powrót Roberta Smitha i spółki jest tak ważny. Zapraszam do muzycznego klubu Trójki po 22. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu.

Jeden z czterech utworów na liście, który jest z nami od samego początku, czyli 21 tygodni, Pet Shop Boys Dancing Star, w tym tygodniu na 18, na 17 Lola Young i Messi w górę o 3. Lola Young na 17, oczko wyżej, trzecia i przedostatnia dziś nowość. To nowe nagranie Kasi Linz, które nazywa się Trucizna. Po co idę tam znów, po co liczę na cud, po co

Notowanie 21 na miejscu trzecim dwa utwory. Pierwszy z nich to Kasia i Błażej. Słuchacka i jej szum z nami od samego początku, czyli 21 tygodni. W tym tygodniu na drugim Birds of a Feather, Billie Eilish. Cause it was always you. Dobry wieczór, Piotr Szmec, Radiowej Trójki. Czy mam przyjemność z Basią Małecką? Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mieliśmy nagrać tak zwanego IDS-a naszej stacji, ale musieliśmy zmienić plany, dlatego że na pierwszym miejscu 21 notowania naszej listy przebojów Trójki jest utwór, o który chciałem cię prosić o zapowiedź. Nazywa się Zielono Mi. Ojej. Cześć, tu Basia Małecka. Słuchacie mojego najnowszego singla Zielono Mi w Trójce. Thank you.